بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عز مجاهد برود الله، الله سبحانه وتعالى قدم لدي لرغة حسنات لر عطايت كمسن. الله سبحانه وتعالى برش لرمز وزن جهاد يولا دا صابت قدم قيام مسن. مجاهد آدم ده جهاد ميدال لرد تاريخ كش سبب لر حق ده درس لگمز دام مترامز. تورتنجي سبب برود الله jihad maydoniga kelgan kishilar ba'zida mujohidlar borasida noto'g'ri tushunchaga ega bo'lgan bo'ladi. U tushunchasi nima desa, mujohidlar xato qilmaydi, mujohidlar farishta kabi deganga o'xshagan bir xayolda fikrda bo'ladi. Keyin jihad maydoniga kelganda ayrim mujohid birodarlarini yoki jihodiy harakatni ayrim bir xato ishlariga tushganligini ko'rganda, bunga raddi fe'l ravishda ma'naviyati tushib, jihodni tark etishligiga sabab bo'ladi. Xususan ana shu xatoliklar kattalardan sodir bo'ladigan bo'lsa, ya'ni mas'ullardan, amirlardan xatoliklar sodir bo'ladigan bo'lsa, mana shu narsa jihodni tark etishligiga sabab bo'lib qolishligi mumkin. Bir narsani yaxshi bilishligimiz kerakki, birodarlar, mujohidlar farishta emas. Mujohidlar bashar, oddiy bir insonlar. Xuddi inson xato qilgandaqa mujohidlar ham xatolarga tushib qolishligi mumkin. Xatolari katta bo'lishligi mumkin yoki kichkina bo'lishligi mumkin. Ba'zi bir aqidaviy xatolar ham sodir bo'lib qolishligi mumkin mujohidlarda ayrim afrodlarida. Mana bu narsani biz yaxshi bilishligimiz kerak. Nabiy sollallohu alayhi va sallamdan keyin birorta bir odam ma'sum emas. Ma'sum degani ya'ni gunohdan xoli emas. Gunohdan xoli emas. Hamma xato qilishligi mumkin. Shu qatori jihod maydonidagi mujohidlar ham xato qilishligi mumkin. Lekin bu o'rinda bir narsani yaxshi bilishligimiz kerakki, birodarlar, mujohidlarning xatosiga nisbatan bizning muomalamiz qanaqa bo'lishlik kerak. Ya'ni shariat bizga mujohidlar xato yo'l qo'ygan paytda qanday muomalada bo'lishligimiz, birodarlar, chegaralarini, o'zini ko'rsatmalarini ko'rsatib bergan. Mana bu narsani biz yaxshi bilishligimiz kerak. Eng birinchi o'rinda, birodarlar, mujohidlarning xatolari umumiy minbarlarda, ya'ni hozirdagi media tarmoqlarida mujohidlarning xatolari zikr qilinmaslik kerak. Nimaga? Chunki mana bu narsani islom va musulmonlarga qarshi urushib turgan mujohidlarning dushmanlari bo'lgan kofirlar, munofiqlar mana bu narsani o'zlariga g'animat bilishib, ya'ni fursat bilishib, jihoddan va mujohidlardan odamlarni ko'nglini sovutishlik uchun, jihod va mujohidlardan odamlarni qaytarishlik uchun mana bu narsalardan foydalanadi. Shuning uchun mujohidlarning xatolarini bir odam biladigan bo'lsa va o'zida kitobi sunnatdan dalil bo'layotgan bo'lsa, shu mujohidlarning xatolariga nisbatan mujohidlarga xos tarzda maxfiy holatda nasihat qilishlik kerak bo'ladi. Nima uchun? Chunki ana shu, ya'ni internetlarda mujohidlarning xatolarini gapiradigan bo'lsa, kofiru munofiqlarga yordam berib qo'ymaslik uchun. Chunki ba'zida odam nasihat qilyapman, mujohidlarning xatolarini to'g'irlashlikka harakat qilyapman deb turib chiqib olib, umumiy minbarlarda gapiradi-yu, qarasaki o'zini kofir munofiqlarni xandaqida ko'rib qoladi. Chunki ular ham xuddi shu ishni qiladi. Ya'ni mujohidlarni yomonlaydi, mujohidlarni qilayotgan faoliyatlarini ayblashadi, xato deb aytishadi. Qarasaki bu ham ana shular bilan bitta safda bo'lib qoladi. Shuning uchun imkon qadar umumiy minbarlardan mujohidlarning xatolarini bilgan odam chetlanishlik kerak bo'ladi. Keyin birodarlar, mujohidlar xato qilgan paytda qanandaqa muomalada bo'lishligimizni Qur'on o'zi ko'rsatib bergan. Biz hozir bir qisqacha to'xtalib o'tdikki, umumiy minbarlarda tarqatmaslikni aytib o'tdik. Endi Qur'on bizga qanaqa ta'lim beradi? Qur'on mujohidlar xatoga tushib qolgan paytda Qur'onda manhaji nima? Ana shu xatolarni to'g'irlashlikda va ana shu xatolarga nasihat qilishlikda Qur'onni manhaji, uslubi qanandaqa? Buni inshaalloh Alloh subhanahu va taoloning kitobidagi bir oyatni qisqacha tafsir qilishlik bilan bilib olamiz. Alloh subhanahu va taolo Karimada aytadiki: "Yas'alunaka anil shahril harami qitalin fihi. Qul qitalun fihi kabir. Wa saddun an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil harami wa ikhraju ahlihi minhu akbaru 'indallah. Wal fitnatu akbaru minal qatl. Wa la yazaluna yuqatilunakum hatta yarudduukum 'an dinikum in istata'u." وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Sizdan shahri harom, ya'ni urush harom qilingan oylar haqida so'rashadilar. Ayting ey Muhammad alayhisalom, u oyda jang qilishlik katta gunohdir. Qul qitalun fihi kabir. U oyda jang qilishlik katta gunohdir. Allohning yo'lidan to'sish, unga ishonmaslik, ya'ni unga kofir bo'lishlik va Masjidul Haromdan, ya'ni Makka'dan odamlarni to'sishlik, ya'ni Ka'bani tavof qilgan odamlarni tavof qildirmasdan to'sishlik, chunki sahobalar bilasizlar, Hudaybiya sulhi bo'lgan yili Ka'bani tavof qilgani kelganda nima qilishadi? Mushriklar to'sishadi. Tavof qildirgizmaydi. Masjidul Haromdan to'sishlik va Masjidul Haromdan uni ahllari bo'lgan odamlarni chiqarib tashlashlik Allohning nazdida ulug'roq gunohdir. To'g'ri, Shahru Haromda jang qilishlik, harom qilingan oyda jang qilishlik gunoh, lekin mana bu ishlar Allohni yo'lidan to'sishlik, Allohni yo'liga kofir bo'lishlik, Masjidul Haromni ahlini Masjidul Haromdan chiqarib tashlashlik va Masjidul Haromdan to'sishlik mana bu Allohning nazdida kattaroq bo'lgan gunohdir. Wal fitnatu akbaru minal qatl. Fitna o'ldirishdan ko'ra kattaroq gunohdir. Kofirlar sizlarga qarshi jang qilishlikda davom etadilar. Hatto sizlarni dininglardan qaytarib yormagunlarigacha. Agar qodir bo'lsalar qaytarib yorishlikka harakat qiladilar. Va man yartadid minkum, sizlardan qaysi biringlar dinidan qaytadigan bo'lsa va kofir bo'lgan holatida o'ladigan bo'lsa, ana o'shalarning amallari dunyo va oxiratda habada bo'ldi. Va ana o'shalar do'zax egalaridir, ular unda abadul abad qolurlar deydi. Mana bu oyatni nozil bo'lishlik sababi haqida qisqacha to'xtalib o'tsak, birodarlar. Nabiy sallallohu alayhi va sallam Badr g'azovatidan avval Makka tomonga 8 kishidan iborat bir majmua jo'natadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam Batnu Nakhla degan joyga borib, Abdulloh ibn Jahshga aytadiki, u sariyaning boshchisi Abdulloh ibn Jahsh bo'lgan. Abdulloh ibn Jahshga aytadiki, Batn Nakhla degan joyga borasan, bu Toif bilan Makkaning o'rtasidagi yo'l. O'sha joyda mushriklarning karvonini kuzatasan dedi. Xatni Nabiy sallallohu alayhi va sallam bu buyruqni Nabiy sallallohu alayhi va sallam maxfiy qilib beradi. Ya'ni aytadiki, Abdulloh ibn Jahshga sen borgin va mana bu joyga kelgan paytda senga yozib bergan maktubni ochgin dedi. Maktubni ochsa mana shunday buyruq bo'lgan bo'ladi. Batn Nakhlaga borasan va Qurayshni karvonini kuzatasan. O'zing bilan birga bo'lgan odamlarni birortasini sen bilan birga ketishlikka majbur qilmagin. Agar o'zlari xohlasalar, ixtiyor qilsalar borgin dedi. Hatto o'qiydida men Alloh va Rasuliga itoat qilaman dedi va boraman dedi. Sam'an va ta'atan dedi, eshitmay itoat qildim dedi, men boraman dedi. Lekin Rasululloh sizlarni majburlashligimni buyurmadilar. Kim xohlasa birga borsin dedi. Sahobalar hammasi rozi bo'lishadi. Va 8tasi yo'lga chiqishadi. Yo'lda ketayotganda Sa'd ibn Waqqas va Utba ibn G'azvon radhiyallohu anhumolar Sa'd ibn Waqqasning tuyasi yo'qolib qolganligi tufayli tuyani istab, ya'ni bu sariyadan ajralib qoladi. 6tasi yo'lda davom etadi. Va mana shu joyda Qurayshning karvonini kuzatib turgan paytda 4 kishidan iborat bo'lgan kichkina Qurayshning karvoni o'tib qoladi. Amr ibn Hadromiyning boshchiligida. Bu mushriklardan bo'lgan. Abdulloh ibn Jahsh karvonni ko'rgandan keyin bu kun Jumadul oxirini oxirgi kuni deb o'yladi. Jumadul oxirni oxirgi kuni deb o'ylab turib karvonga hujum qiladi, Amr ibn Hadromiyni o'ldiradi va ikkitasini asir olib, bittasi qochib qoladi. Ijtihod qiladi-da Abdulloh ibn Jahsh. Ya'ni Jumadul oxirni oxirgi kuni deb o'ylaydi, o'z aslida u kun esa Rajab oyining birinchi kuni bo'ladi. Bilasizlar, Rajab oyi harom qilingan oylarda. Rajab, Muharram, Zulqa'da, Zulhijja bu Muharram oylarida. Harom oyiga kirib qolgan bo'ladi. Keyin g'animatlarni olishadi va ikkita asirni yetaklab Nabiy sallallohu alayhi vasallamning huzuriga borishadi. Nabiy sallallohu alayhi vasallamning huzuriga kirganda Nabiy sallallohu alayhi vasallam "Ma amartukum bi qitalin fi shahril haram." Men sizlarni harom oyida jang qilishlikka buyurmagan edim dedi. Va g'animatlarni ham olmaydi, taqsim qilmaydi va asirlarni ham tek qo'yib qo'yibdilar. Mana bu voqeadan keyin bilasizlar, harom oylarining hurmati islomda ham, jahiliyatda ham hurmat qilingan mana bu oylar. Ya'ni mana bu oylarda qon to'kilinmagan. Mana shu voqeadan keyin mushriklar aytadiki, Muhammad va ashablari harom oylarni halol qilib oldi o'zlariga. Mana bu oyda qon to'kishdi deb, endi arablar bu narsani katta sanashganda, bu oyda hatto otasini o'ldirgan odamni ko'rib qoladigan bo'lsa o'ldirmaganda ular jahiliyatda. Qattiq rioya qilishgan bu oyda qon to'kmaslikka. Qattiq targ'ibot olib borishgan musulmonlarga qarshi. Va u sariyani ashablari, ya'ni do'stlari, ya'ni boshqa sahobalar ham bu sariya qilgan ishlarni nima qilgan inkor qilishgan. Nimaga buni qilasizlar? Harom oyga kirganda ham odam o'ldirasizlarmi? G'animat qilasizlarmi? Deb turib, ya'ni ularning qilgan ishlarini inkor qilishgan. Sahobalar qattiq bir mahzunlikka tushib qolgan. Abdullah ibn Jahsh va u kishining sariyasi qattiq bir mahzunlikka tushib qolgan. To'g'ri, xatolik bo'ldi. Ya'ni harom oyda qon to'kilib qo'yilindi. Endi mana shu xatolikni Qur'on qanday qilib muolaja qilyapti? Mana shundan biz bilamizki, birodarlar, mujohidlarning xatosini qanday qilib muolaja qilamiz va mujohidlarning xatosini bilganimizda qanday muomalada bo'lishligimizni Qur'on ko'rsatib beryapti. Qisqacha tafsirga to'xtalib o'tsak, Alloh subhanahu va taolo Karimada aytayaptiki, "Yas'alunaka 'ani shahril harami qitalan fi." Sizdan harom qilingan oylar haqida so'rashadilar. Aytingki, u oyda jang qilishlik katta gunohdir. Birinchi ibrat, birinchi tanbeh shuki, birodarlar, mujohidlar xato qilib qo'yadigan bo'lsa, gunoh ishga tushadigan bo'lsa, mana bu gunoh ish, mana bu xato ish e'tirof etiladi. Va yo'q, bu xato emas edi deb turib, oyoq tirab olinmaydi. Mujohidlar o'zlarini xato ishlarga tushib qoladigan bo'lsa, o'zlarini oqlab, yo'q, unday edi yoki bunday edi deb turib, o'zlarini oqlashlikka harakat qilmasliklari kerak. Xatomi kitob va sunnat bilan sobit bo'ldimi? Mana bu xatoni e'tirof etilishlik kerak. Biz ham, ya'ni shom mujohidlari ham qanday bir xatoliklarga tushib qoladigan bo'lsak va odamlar tomonidan mana shu xatolik bizlarga eslatiladigan bo'lsa, uqtiriladigan bo'lsa, mana bu xatolikni tan olishlikdan uyalmasligimiz kerak. Va xato ekanligini bilganimizdan keyin darhol uni to'g'irlashlikka, isloh qilishlikka harakat qilishligimiz kerak. Endi ikkinchi manhaj, ikkinchi yo'nalish. Mujohidlarning xatosini qilingan. Bu qanday? Alloh subhanahu va taolo Karimada aytibdiki, "Wasaddun an sabilillahi va kufrun bihi." Allohning yo'lidan to'sishlik, Allohning yo'liga iymon keltirmaslik va Masjidul Haromdan to'sishlik va undan o'zini ahlini chiqarib tashlashlik Allohning nazdida kattaroq turgan. Mujohidlarning xatolarini gapirayotgan odam mujohidlarga qarshi urushib turgan va mujohidlar ularga qarshi urushib turgan kofirlarni xatosini va ularni jinoyatlarini, ularni kufrlarini ham mujohidlarning xatosini zikr qilganda yonma-yon aytib o'tib ketishlik kerak. Mana shu Qur'onning manhaji. Nimaga? Chunki faqatgina mujohidlarning xatolari gapiriladigan bo'lsa, mana bu narsadan kofir va munofiqlar foydalanadi. Agar adolatli bo'ladigan bo'lsa, agar insobli bo'ladigan bo'lsa, Qur'on manhajiga, Qur'on yo'liga amal qilaman deydigan bo'lsa, mujohidlarning xatosini gapirgan vaqtda mujohidlarning qarshisida turgan kofirlari, zolimlarini xatolarini, ularning jinoyatlarini gapirib o'tishlik kerak. Hozirda ko'ramizki, mujohidlar bunday qilyapti, bunday qilyapti deydi. Hatto o'zini targ'ibotini o'tkazishlik uchun shubha tashlashlik uchun u mujohidlar ham bizni birodarlarimiz, musulmon birodar deb bilamiz deydi. Va yomonlaydi. A kofirlarni mujohidlarga qarshi bo'layotgan urushiniki esa bu ularning qonuniy haqqidir deydi. 1 million musulmonni o'ldirishlik haqqini kim berdi ularga? 5 milliondan ziyod bo'lgan Shom xalqini o'z uylaridan chiqarilib boshqa yurtlarga chiqib ketishliklariga kim sabab bo'ldi? Kim haq berdi bularga mana bu haqni? Mana shu haqmi? Musulmonlarni o'ldirishlik, musulmonlarning yosh bolalarini o'ldirishlik, ayollarni o'ldirishlik, qamashlik. Hozir bilasizlar, birodarlar, 15 mingta musulmon hali ham Asadni turmalarida yotibdi. Zo'rlangan va xo'rlangan holatda, aziyatlar bilan haligacha hibsda ular. Haligacha turmalarda. Mana shularni gapiradimi? Yo'q. Shundan bilingki, birodarlar, ular noinsoblar bular. Bular adolatsizlar bular. Bo'pti, mujohidni bir xatosini ko'rib qo'ygan bo'lsang, uni muqobilidagi kofirlarni ham xatosini sen gapirib o't deb aytamiz. Agar gapirmayotgan bo'lsa, bilingki, u xolis emas. Mujohidlarning xatosini gapirayotganda u xolis odam emas. Endi agar xato bo'ladigan bo'lsa, o'zi aslida xato deb turib gapirayotgan narsa xato emas. Chunki ular mujohidlarni hadafga olishlik bilan birgina mujohidlarning shaxslarini, ularning shaxslarini hadafga olmaydi ular. Ular mujohidlarni hadafga olishligi bilan jihod ibodatini hadafga olishadi. Ularda mushkuloti mujohidlar emas, ularda mushkuloti jihod ibodati. Chunki kofirlarning mushkuloti shu. Kofirlar esa ana shunday munofiqlarni gapirtiradi. Demak, birodarlar, Qur'on manhaji mujohidlarni xatolari haqiqatdan bo'ladigan bo'lsa, u narsalar e'tirof etiladi va mana bu narsada eslatiladi va buni muqobilida esa kofirlarni va zolimlarni qilayotgan jinoyatlari, ishlari ham zikr qilib ketiladi. Nima uchun esa? Chunki kofirlar, munofiqlar ana shu mujohidlarni tanqid qilayotganda, ularning xatolarini zikr qilayotganda ayrim odamlarning gaplaridan foydalanib qolmaslik uchun, ularga bir o'rin qoldirmaslik uchun, ana shunday gumonga o'rin qoldirmaslik uchun ham kofirlarni, zolimlarni qilayotgan jinoyatlari aytib o'tib ketiladi. Endi savol tug'iladiki, o'zi mujohidlar nima sabab xatoga tushadi? Nima sabab mujohidlardan xato ishlar sodir bo'lib qolishligi mumkin? Aksar holatlarda manhaji to'g'ri bo'layotgan bo'lsa, aqidasi to'g'ri bo'layotgan bo'lsa, shariatga amal qilayotgan bo'lsa, ijtihodiy holatda xato sodir bo'lib qolishligi mumkin. Aksar holatlarda ijtihodiy xato bo'lib qolishligi mumkin. Lekin bunda ham nasihat qilinadi. Lekin birinchi beriladigan uzr ijtihoddagi uzr deb turib, uzr berishlik kerak bo'ladi. Chunki Abdulloh ibn Jahsh va u kishi bilan birga bo'lgan Sariyani xatosi nima sabab bo'ldi? Ijtihoddagi xato bo'ldi. Ya'ni ular Jumadul oxirini eng oxirgi kuni deb o'ylashdi. Rajab oyiga kirganligini ular bilishmadi. Alloh taolo to'g'ri xatosini aytib o'tdi va buni muqobilida kofirlarni qilayotgan jinoyatlari yo ularning kufrini aytib o'tdi va undan keyin esa keyingi oyat karimada Alloh subhanahu va taolo ana shu mujohidlarga qalblarini taskin berishlik uchun, ularga tasalli berishlik uchun Alloh subhanahu va taolo keyingi oyatni nozil qildi. Ulamolar aytadiki, Shahrul Harom haqidagi va u oyda jang qilishlik mumkin emas ekanligi haqidagi oyatdan keyin tushgan nozil bo'lgan oyat ikkalasi bir-biriga bog'liq bo'lgan oyatdir dedik. Chunki mana shu oyda jang qilib qo'yib, mahzunlikka tushib, xatoga tushib, ya'ni ma'naviyatlari tushib qolgan mujohidlarni, Abdulloh ibn Jahsh kabi bu sariyasidagi mujohidlarni qalblarini Alloh subhanahu va taolo taskin berishi yuzasidan, ularga tasalli berishi yuzasidan ushbu oyat nozil qildi. Bu oyatdan keyingi nozil bo'lgan oyat nima edi? Alloh subhanahu va taolo Karimada aytadiki, innal ladina amanu va hajaru va jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatalloh wallohu g'afurur rahim. Albatta iymon keltirganlar va hijrat qilganlar. Bu Abdulloh ibn Jahshning sariyasidagi 8 ta odam hammasi muhojirlar, ichida birorta bir ansor yo'q edi. Alloh taolo shunga ishora qilyapti. Iymon keltirganlar va hijrat qilganlar va Allohning yo'lida jihad qilganlar ana o'shalar Allohning rahmatini umid qiladilar dedi. To'g'ri, xatoga tushib qolayotgan bo'lsalar ham, ayrim xato ishlarni qilayotgan bo'lsalar ham, lekin ular Allohning rahmatini umid qilayotgan odamlar, jonini Alloh taolaning yo'liga tikib qo'ygan odamlar. Ular Allohning rahmatini umid qilishyapti. Ana o'shalar Allohning rahmatini umid qiladilar. Wallohu g'afurur rahim. Alloh mag'firatli va rahmatli bo'lgan zotdir. Ana shu xatoga tushib qolayotgan ijtihodi bilan xatoga tushib qolayotgan mujohidlarni gunohlarini mag'firat qilguvchi va rahmat qilguvchi bo'lgan zotdir deydi. Shuning uchun ham shahidni birinchi dafa qoni chiqishligi bilan qilgan barcha gunohlari nima bo'lib ketadi? Mag'firat bo'lib ketadi. Yana mavzuga qaytamiz birodarlar. Mujohid odamlarda xatoga tushib qolishlik sababi demak, ba'zida ijtihod holati bo'lib qoladi. Keyingi holati esa birodarlar, o'zi bitta narsani yaxshi bilaylikki, xatoliklar sodir bo'lishlikning asl sababi shariatni yo aqlan yoki naqlan rad qilishlikda yoki shariatga aqlan yoki naqlan amal qilmaslikda bo'ladi. Chunki qaysi odam xato qilmaydi? Qachonki haligi odam shariatga to'liq amal qiladigan bo'lsa, jihodiy harakatida xato qilmaydi. Agar shariatga to'liq amal qiladigan bo'lsa. Lekin insonmiz, basharmiz, ijtihod bilan xatoliklar sodir bo'lib qolishligi mumkin. Mana bu xatoliklar sahobalarda ham bo'lgan. Mana Xolid ibn Valid ijtihod qilib bir qancha odamlarni o'ldirib yuborgan. Biz dinimizdan chiqdik degan narsani biz islomdan chiqdik deb turib tushirib turib o'ldirib yuborgan. Usama ibn Zayd bu kishi ham la ilaha illalloh degan odamni ijtihod qilib turib nima qilgan? O'ldirib yuborgan. Nabiy sallallohu alayhi vasallam bularning ishlaridan bari ekanligini aytgan, men pokman bularni qilgan ishlardan degan. Lekin Xolid ibn Valid Alloh taolaning qilichi deb turib tanlingan sahoba. Nabiy sallallohu alayhi vasallam bu kishini faoliyatini to'xtatirgizib qo'yganmi? Yo'q. Balki bu kishi jihodida davom etgan. Abu Bakr Umar radhiyallohu anhu ning davrlarida ham jihod amirligi vazifalarini bajargan. Demak, birodarlar, shariatga aqlan va naqlan amal qilmaslik deyapman-ku, birodarlar. Aqlan amal qilmaslik qanaqa? Shariatni oladida aqliga solib ko'radi. Aqliga soladida shariat deydi, hozirgi zamonamizga yaroqlik emas deydi. Yoki deydi, biz demokratiyaga amal qilayotgan bo'lsak ham deydi, biz bu shariatga amal qilayotgan bo'lamiz. Demokratiyaga amal qilishlik, bu shariatga amal qilishlik deb turib, aqlan nima qiladi? Inkor qiladi. Endi naqlan nima qilishlik esa, aqlan biladi. Masalan, shariatga amal qilishlik kerak ekanligini biladi. Lekin naqlan deganda, ya'ni shariatda kelgan ahkomlarni ba'zida qilmay qo'yadi. Birorta bir mujohid, masalan, jihodiy harakat men shariatga amal qilmayman degan narsani aytadimi? Masalan, aqlan rad qiladimi? Yo'q. Shariatga amal qilaman deydi. Lekin naqlan qabul qilmay qolishligi mumkinmi? Xoh ijtihoddan bo'lsin yoki bo'lmasam jamoatiga mutaassibchilikdan bo'lsin yoki qilgan xato ishlarni oqlash yuzasidan shariatga zid bo'lgan ishlarni qilib qo'yishligi mumkinmi? Mumkin. Ya'ni mana bu narsa shariatni naqlan kelgan paytda rad qilishlik degan bo'ladi. Shariat hukmini. Shuning uchun birodarlar, mujohidlar qachonki shariatni e'tiqodan, aqlan ham, naqlan ham qabul qiladigan bo'lsalar va to'liq amal qiladigan bo'lsalar, mana shunda ulardan xatoliklarni sodir bo'lishliklari kamayadi. Yo'q bo'lib ketadi demaymiz. Chunki baribir insonmiz, basharmiz, darsimiz boshlatib o'tdikki, mujohidlar farishta emas. Mujohidlardan ham xatoliklar sodir bo'lib qolishligi mumkin. Lekin biz bir narsani yaxshi bilishligimiz kerakki, birodarlar, jihoddagi xatoliklar va jihodni maydonidagi ayrim mas'ullarni yoki ayrim katta shaxsiyatlarni qilayotgan xatoliklari jihod ibodatidan odamlarni bezishlikka sabab bo'lmaslik kerak. Ya'ni jihod ibodatini tark qilishlikka sabab bo'lmaslik kerak. Chunki ahli sunna va jamoani usullaridan, ya'ni aqidaviy usullaridan biri shuki, fojir bilan ham, yaxshi bilan ham birga jang qilishlikni joiz sanaydi. Balki ahli sunna va jamoa shunga buyuradi. Ibn Taymiyya rahimahulloh aytadilarki, ahli sunna va jamoa usullaridan biri bo'ldiki deydi, fojir bilan ham, yaxshi bilan ham birga g'azot qilishlik. Chunki Alloh subhanahu va taolo oxiratda hech qanaqa ulushi bo'lmagan fojir odam bilan mana bu dinga yordam berib qo'yishligi mumkin. Hadisda keladi-yu, "Inna Alloh la yu'ayyidu hadha ad-din bi rajulin fajirin la khalaqa lahu." Aw kama qala sallallohu alayhi vasallam. Alloh taolo mana bu dinga qiyomatda hech qanaqa ulushi bo'lmaydigan, hech qanaqa bir ajrga, mukofotga ega bo'lmaydigan bir fojir odamni mana bu dinga Alloh subhanahu va taolo xizmat qildiradigan qilib dinni mana shu odamning qo'li bilan qo'llab qo'yishligi mumkin deydi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam xabar berganlar edik deydi. Ibn Taymiyya rahimahulloh aytayaptilarki, agar deyapti, g'azot qilishlik fojir amillar bilangina bo'lib qoladigan bo'lsa, ya'ni shunaqa holat bo'lib, faqatgina fojir amillar bilan birga g'azot qilishlik ittifoq bo'lib qolayotgan bo'lsa, yoki shunday bir askar bo'lsa-ki, shunday bir lashkar bo'lsa-ki, unda fujuri ko'payib ketgan bo'lsa, katirul fujur, ya'ni fujurlari ko'payib ketgan bo'ladigan bo'lsa, ikkita narsadan bittasini qilishlik kerak bo'ladi. Yo, g'azotni tark qilishlik kerak bo'ladi, ana shu fojirlar bilan yoki fojir amillar bilan birga jang qilishlikni tark qilib, g'azotni umuman tark qilib olishlik kerak bo'ladi. Mana bu narsaning natijasi nima bo'ladi desa, fayalzamu min zalik istilaul akharin alladina hum a'zamu dararan fi ad-din va ad-dunya. Mana bu jihod tark qilishlik esa din va dunyo uchun zarari ulardan ham kattaroq bo'lgan boshqa toifani, ya'ni kofirlarni, zolimlarni istilo qilib olishligiga sabab bo'ladi musulmonlarning yerlarini. Ammo deyapti, fojir bo'lgan amir bilan g'azot qilishlik yoki bo'lmasam ashu fojir fujuri ko'payib ketgan guruh bilan kofirlarga qarshi urushlik esa mana bu narsada ikkita fujur turgan bo'lsa, fujuri kattaroq bo'lgan narsani fujuri ozroq bilan daf qilishlik bo'ladi. Va shariat ahkomlarini aksarini qoim qilishlik bo'ladi mana bu narsa bilan. Garchi shariat ahkomlarini hammasini qoim qila olmayotgan bo'lsa ham, lekin hech bo'lmaganda narigilardan ko'ra, ya'ni kofirlarning zararidan ko'ra mana bu fojirlarni zarari kamroq bo'ladi va shariat ahkomlarini aksarini mana bular bilan qoim qilsa bo'ladi deydi. Mana bu ko'rinish deydi, juda ham ko'p yuz bergan islom tarixida deydi. Balki deydi, xulafoi roshidillardan keyingi kelgan boshliqlarni aksar mana shunday bo'lgan deydi. Bu ya'ni fujuri bo'lgan. Bu fujuri, ularning fujuri birodarlar, bu narsani yaxshi bilaylikki, boshliqlarning fujuri ikki xil bo'ladi. Ya'ni qilayotgan xatolari ikki xil bo'ladi. Birinchisi o'zida shaxsidagi xato. Masalan, aytaylik, boshliq borki gunoh ishlar qiladi. Yani Alloh bilan o'zini o'rtasida. Bu fujur. Endi agar fujuri gunohi boshqalarga o'tadigan bo'lsa-chi, ya'ni Alloh qonini to'kishlikni harom qilgan odamlarni o'ldirishlikka buyursa-chi qulostdagilarni, unga itoat qilinadimi? Itoat qilinmaydi. Ya'ni fujuri mutaaddi bo'lgan, boshqalarga o'tadigan boshliqlarga itoat qilinmaydi. Chunki Alloh taologa gunohkor bo'lishlikda maxluqqa itoat qilishlik yo'q. Yana bir narsani yaxshi bilishligimiz kerakki, birodarlar, demak birodarlar, mujohidlarni xatolari bo'layotgan bo'lsa ham kofirga qarshi jihod qilinaveradi. Mana bu ahli sunna va jamoani usullaridan, aqidaviy masalalardan biri. Boshqa toifalardan biz ajralib turadigan masalalardan biri. Xuddi shuning masalan aqida kitoblarida keladiki, mahsiga mahs tortishlik joiz emas deydi. Bo'lmasa mahsiga mahs tortishlik nima? Fiqhiy masala. Nimaga aqidaviy masalada keldi desa, chunki faqatgina ahli sunna mahsiga mahs tortishlik joiz sanaydi. Bulardan boshqalar joiz sanamaydi. Masalan, fojir bilan ham, yaxshi bilan ham, yomon bilan ham kofirga qarshi jang qilishlikni biz joiz sanaymiz degan masala o'z aslida bu fiqhiy masala, jihod masalasi. Lekin nimaga aqida masalalarida, usullarida keladi desa, chunki ahli sunnadan boshqa rofizalar bo'lsin, xavorijlar bo'lsin, boshqa toifalar mana bu narsada joiz sanamaydi. Ahli sunnani ajralib turadigan sifatlardan biri shu birodarlar. Ayrim xatoliklar bo'layotgan bo'lsa ham, lekin kofirni ziddisiga biz birlashib jang qila olamiz. Nimaga? Chunki bu xatolardan ko'ra kofirlarning xatolari kattaroq, kofirlarning kufri kattaroq, ularning zulmi, fujuri kattaroq. Yana bir narsani yaxshi bilishligimiz kerakki, birodarlar, jihod to qiyomatgacha davom etar. Imom Abu Davud o'zining sunanlarida keltiradiki, Nabi sallallohu alayhi vasallam aytilarki, mana bu hadis birodarlar haqiqatan fikr yuritib ko'rishlikka haqli bo'lgan hadislardan biri. Nabi sallallohu aytilarki, g'azot. Qarang, g'azot bilan jihodning farqi bor. Kechagi darsimda aytib o'tdim-ku, xurujdan mora chiqishlik deb aytdim-a. Jihod bu difo jihodini, ya'ni mudofa jihodini o'z ichiga olishligi mumkin va talab jihodini, ya'ni hujum jihodini o'z ichiga olishligi mumkin. Ya'ni jihod degan. Lekin g'azot esa faqatgina hujum jihodini o'z ichiga oladi. Tushundinglarmi? G'azot degani yurish degan. Difoni o'z ichiga olmaydi g'azot. G'azot faqatgina yurishni o'z ichiga oladi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytayaptilarki, al-g'azvu g'azot qilishlik, yurish qilishlik. Alloh meni yuborgan paytdan boshlab to meni oxirgi ummatim dajjalga qarshi urush kungacha davom etadi. G'azotni zolimning zulmi yo'qqa chiqarmaydi. Va adolatli odamning adolati yo'qqa chiqarmaydi. Ya'ni shunday bir adolat bo'lib ketadigan bo'lsa, bo'ldi endi adolat bo'lib ketdi, hamma yo'q zo'r bo'lib ketdi, jihod yo'q deyilmaydi. Tushundinglarmi? Zolimni zulmi ham to'xtata olmaydi, adolatli odamni adolati ham to'xtata olmaydi. Shuning uchun ba'zilar aytadiki, jihod qilishlik uchun deydi, men bu haqida bir alohida bir dars qilmoqchiman inshaalloh. Jihod qilishlik uchun deydi, xalifani izni kerak deydi. Xalifa izn bersa, keyin jihod qilinadi. To'g'ri, ya'ni xalifani izni bilan bo'lishligi yaxshi. Lekin jihod ibodatini xalifa o'z xohishicha to'xtatib, yurgizib nima qiladigan narsa emas. Ya'ni jihod bo'lishligi uchun xalifa bo'lishlik kerak degan tushuncha bu umuman ahli sunnada yo'q bo'lgan tushuncha. Balki buni teskarisi. Xalifa bo'lishlik uchun jihod kerak. Ya'ni jihod qilmaydigan xalifa tushiriladi. Jihod qilmaydigan xalifa almashtiriladi. Xalifa xalifa bo'lishlik uchun jihod qilishlik kerak. Jihod jihod bo'lishlik uchun xalifa emas o'z aslida. Ya'ni bir xalifa bo'ladigan bo'lsa ham, agar xalifa jihod qilmaysizlar deb turib to'xtatib qo'yayotgan bo'lsa, u payt xalifaga itoat qilmay jihod qilinadi. Chunki eng kami xalifa bir yilda bir marta jihod qilishlik kerak. Eng kami. Hanafiy mazhabida 2 marta deyiladi. Eng kami. Agar 2 marta qilmaydigan bo'lsa gunohkor bo'ladi, xalifani iznisiz musulmonlar jang qilishligi joiz deydi. Va qatl qilinadigan bo'lsa shahid bo'ladi. Endi bu masalani hozir, ya'ni eshitgan odamlarga bir yangilik bo'lib tuyulishligi mumkin, lekin bu haqida inshaalloh bir alohida bir dars qilamiz, uni hujjatlari, dalillari bilan keltiramiz inshaalloh. Yana Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, "La tazalu ta'ifatun min ummati zohirin 'ala al-haq, la yadurruhum man khalafahum ila yawmil qiyamah." Meni ummatimdan bir toifasi haq ustida zohir bo'lgan holatda davom etadilar. Ularga xilof bo'lgan odamlarni qiyomat kunigacha ularning zarari yetmaydi. Ya'ni qiyomat kunigacha ular haq ustida zohir bo'lishdi bir toifa qoladi. Endi masalan bir odam mujohidlarning ichidagi xatolarni deb turib jihoddan qaytib ketadigan bo'lsa, jihodni tark qiladigan bo'lsa, u odamga shu savollar beriladi. Birodar, nega jihodni tark qilyapsiz? Desiz, aytsaki, mana bunday xatolar bor deydigan bo'lsa, aytasizki, Rasululloh qiyomatgacha jihod davom etadi degan. Ya'ni jihod to'xtab qolmaydi degan. Bo'pti, Shomdagi mujohidlar ayrim bir xatolar yo'q bo'lgan bo'lsa, siz qaysi xato qilmaydigan, xatolar yo'q bo'lgan jamoatga, jihodiy harakatga qarab ketyapsiz? Qaysi jihod qilayotgan toifaga qarab ketyapsiz? Asha o'zingiz xato qilmayapti degan toifaga qarab ketayotganmisiz? Mushkulot yo'q. Mushkulot yo'q. Lekin siz jihod safidan chiqib ketyapsiz-ku. Ya'ni jihod tarkib olyapsiz-ku degan narsa aytiladi. Chunki jihod qiyomatgacha davom etadi. To'xtamaydi. So'zim oxirida birodarlar, Abdulaziz Turofi fakkallohu asrohuni chiroyli bir so'zi bilan tugatmoqchiman. Abdulaziz Turofi aytadilarki, jihodni mujohidlarni xatosini deb turib yomonlashlik, buni misoli xuddi namozni, namoz o'qiyotganlarning xatosini deb turib yomonlashlik bilan bir xildir. Amal qiluvchilarning xatolari to'g'rilanadi. Allohning shariati esa ulug'lanadi deydi. Mujohidlarning xatosini deb turib jihodni yomonlayotgan odam jihod ibodatini yomonlayotgan odam. Buni misol aytayaptiki, go'yoki namozda ayrim xato ishlarni qilib qo'yotgan, namozda adashayotgan odamni xatosini ko'rib turib namozni ayblayotgan odamni misoli kabidir. Xato qilayotgan bo'lsa u to'g'rilanadi, nasihatlanadi. Lekin Allohning shariati esa ulug'lanadi. Jihod Alloh taoloning shariatidan. Jazakumulloh xayron birodarlar. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni o'zining haq yo'lida sobit qadam qilgan bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo mujohidlarni saflarida bo'lib turgan ayrim bir xato kamchiliklar bo'ladigan bo'lsa, mana shu xatolarni Alloh subhanahu va taolo o'zi to'g'rilagan bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo boshliqlarimizni, amirlarimizni o'zi yaxshi ko'radigan, rozi bo'ladigan amallarga muvaffaq qilgan bo'lsin. Jazakumulloh xayron va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.